Betle. Czytała Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6 lipca, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Na szczycie w Wilnie Ukraina powinna dostać deklarację co do przyszłości w NATO, powiedział na Litwie prezydent Andrzej Duda. Nie dla przymusowej relokacji, trwa spotkanie premiera z opozycją. Samochód wjechał w budynek szkoły w Londynie, trwa akcja ratunkowa. Sojusznicza jedność i wsparcie dla Ukrainy w walce z rosyjską agresją będą głównymi celami przywódców podczas szczytu NATO w Wilnie w przyszłym tygodniu. Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy podczas tego szczytu Ukraina powinna dostać gwarancję bezpieczeństwa oraz deklarację co do jej przyszłości w strukturach NATO. Szczególnie, jak podkreślił prezydent, że mamy do czynienia z niezmienną, imperialną i kolonialną polityką Rosji. Dlatego tak ważne będą decyzje zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Wierzę, że efektem tego spotkania będzie otworzenie Ukrainie drogi do NATO, zwiększenie pomocy dla niej aż do zwycięstwa nad agresorem, a także wzmocnienie bezpieczeństwa państw tutaj, na wschodniej flance sojuszu. Szczyt NATO w Wilnie odbędzie się 11 i 12 lipca. Nie dla przymusowej relokacji, tak dla bezpieczeństwa i suwerenności. W kancelarii premiera trwa spotkanie szefa rządu z przedstawicielami opozycji poświęcone właśnie polityce emigracyjnej. Nie biorą w nim udziału politycy Koalicji Obywatelskiej, partii Szymona Hołowni i Lewicy. Rzecznik PiS Rafał Bochenek mówił w Polskim Radiu 24, że stanowisko opozycji jest niekonsekwentne w podejściu do kwestii migracji. Politycy, zwłaszcza Platformy i Donald Tusk, jedno mówią, a robią zupełnie coś innego, bo wtedy, kiedy w Sejmie była podejmowana uchwała, w której jasno się polski Sejm sprzeciwiał polityce przymusowej relokacji nielegalnych migrantów, która jest prowadzona na poziomie Unii Europejskiej, politycy Platformy wyciągnęli karty. Czyli nie chcą wyrazić swojego prawdziwego zdania, swoich prawdziwych intencji, bo wiedzą doskonale, że mają zupełnie inne zamiary. Sejm w połowie czerwca przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów. Prywatny inwestor może zainwestować nawet 1,5 miliarda euro w budowę centralnego portu komunikacyjnego. Konkurs na inwestora strategicznego może zostać rozstrzygnięty w ciągu kilku tygodni, mówi pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Marcin Chorała, gość Radiowej Jedynki. Zobaczymy, jakie będą oferty. Partnerzy są niewątpliwie bardzo dobrzy, wiarygodni, mający duży kapitał, ale również też doświadczenie w operowaniu, budowaniu lotniskami no, najwyższej światowej klasy. Więc mam nadzieję, że tutaj uda się dobry dla wszystkich stron taki win-win scenariusz utrzymać. Dzięki programowi dobrowolnych nabyć wykupiono już 80% gruntów pod budowę portu lotniczego. Radni Prawa i Sprawiedliwości walczą o obniżenie opłat za wywóz śmieci w stolicy. Powołują się przy tym na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wskazała ona, że w ubiegłym roku miasto pobrało od mieszkańców ponad 180 milionów złotych za dużo za gospodarkę odpadami. Miasto stołeczne zapłaciło 1/6 mniej za odbiór śmieci niż wyniosły dochody na ten cel, mówi radny Wiktor Klimiuk. Skoro wiemy już, ile ten system kosztował, no to powinniśmy o 1/6 obniżyć. I taką też propozycję złożyliśmy, czyli obniżenie stawki podstawowej do 70 zł oraz stawki od domów jednorodzinnych do kwoty 89 zł, czyli dokładnie tak, jak wskazuje RIO. Obecnie mieszkańcy Warszawy płacą za odpady 85 zł miesięcznie od mieszkania w bloku oraz 107 zł od domu. Samochód wjechał w szkołę podstawową w dzielnicy Wimbledon w południowo-zachodniej części Londynu. Kilka osób zostało rannych, trwa akcja ratunkowa. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku, który policja opisała jako poważny. Nie sprecyzowano też liczby rannych. Podano tylko, że część z nich opatrywanych jest na miejscu, a w akcji oprócz karetek pogotowia uczestniczy też śmigłowiec jednostki straży pożarnej. Szkoła podstawowa dla dziewczynek w wieku od 4 do 11 lat znajduje się 1,5 kilometra od kortów tenisowych na Wimbledonie, na których odbywa się obecnie turniej wielkoszlemowy. To dowód braku wyobraźni i skrajnej głupoty. Policjanci uratowali psy zamknięte przez 8 godzin w samochodzie w upale. Auto stało co prawda w cieniu, ale wewnątrz panowała bardzo wysoka temperatura. Właściciel psów był w tym czasie w pracy. Policjanci natychmiast ruszyli czworonogą na ratunek, mówi podkomisarz Lucyna Rekowska z policji w Sopocie. Trosto zwierzęta, policjanci obniżyli uchyloną szybę i dostali się do środka auta. Zauważyli też, że psy nie mogą wyjść same. Jak się okazało, były przypięte smyczami, przytrzaśniętymi bagażnikiem. Nie miały one ani wody, ani jedzenia. Będący na kempingu inni goście od razu dali pieskom wodę. Następnie policjanci zebrali psy do weterynarza, a potem trafiły one do domu interweniującego policjanta, gdzie zaopiekowała się nimi jego rodzina. Za znęcanie się nad zwierzętami właścicielowi psów grożą 2 lata więzienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane na północy, wschodzie i południu, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie oraz na Podhalu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północy do 26 na środkowym i południowym wschodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem od 19 do 23. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka do trzeciej. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Anna Regulska. Zapraszamy. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje. Try not to talk. 'cause I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me. Co wspólnego z insurekcją 1863 roku ma kwiat nieśmiertelnika? Na te inne pytania możemy poznać odpowiedź, oglądając multimedialną wystawę Muzeum Historii Polski Powstali 1863-64. Tę wystawę można zobaczyć w Tykocinie. Naszym gościem jest pan Sebastian Pawlina z Muzeum Historii Polski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Wystawę w Tykocinie możemy oglądać do 9 lipca, prawda? Tak, do 9 lipca w ramach festiwalu Kresy i bez Kresy nasza wystawa jest tam dostępna. No i mamy nadzieję, że jest takim interesującym dodatkiem do tych wielu wydarzeń, które można tam zaobserwować. To, co dla nas istotne, jeżeli chodzi o pokazywanie tej wystawy właśnie w takich miejscach jak Tykocin, to jest duża wystawa multimedialna, więc tak jakby no zazwyczaj nie kojarzy się takich wystaw z miejscowościami tak małymi jak Tykocin, natomiast dla nas jest to właśnie bardzo ważne, żeby właśnie w takim Tykocinie, w takim Małogoszczu, w Węgrowie, w Łowiczu pokazywać tę wystawę, czyli w miejscach, które są z historią Powstania Styczniowego bardzo mocno związane, ponieważ nam zależy, aby tą wystawą i w ogóle całymi tymi dwuletnimi obchodami, które tutaj Muzeum Historii Polski koordynuje, nadzoruje, przypomnieć pamięć o tym Powstaniu Styczniowym, które było jednak w dużym stopniu takim powstaniem lokalnym, powstaniem, które nie było zgromadzone wokół tych takich dużych ośrodków miejskich, które często tą historię nam tak troszeczkę porządkują, więc no, staramy się docierać też do tych mniejszych miejscowości, takich jak właśnie Tykocin. Powstanie styczniowe to jest wyjątkowe powstanie również z tego względu, że walczyli w nim no, przedstawiciele różnych grup społecznych. Tak, jak najbardziej. Jest to powstanie, które no, nam się dzisiaj kojarzy raczej jako takie powstanie szlacheckie, powstanie, do którego właśnie ci ludzie pochodzący właśnie z takich rodów szlacheckich szli. Natomiast my też na tej wystawie staramy się troszeczkę z tym mitem walczyć, pokazując, że także chłopi, także ziemianie do tego powstania poszli. Pokazujemy udział kobiet w powstaniu styczniowym, pokazujemy udział księży, udział Żydów, którzy walczyli w powstaniu styczniowym, którzy także przed powstaniem się angażowali się w działalności konspiracyjnej, ponieważ powstanie styczniowe było tak naprawdę powstaniem wszystkich, wszystkich stanów i trzech narodów. Trzech narodów to też jest dla nas rzecz bardzo ważna. Z jednym z symboli tej wystawy, w ogóle tych wszystkich obchodów, jest herb trójdzielny, czyli orzeł, archanioł i pogoń, czyli symbole Polski, Rusi i Litwy. I właśnie w ten sposób chcemy pokazać tą jedność, która wtedy w czasie tego powstania była niezwykle istotna, bo dawała szansę, nadzieję na to, żeby pokonać tego wielkiego zaborcy, jakim była Rosja, a w przyszłości także zawalczyć o odzyskanie pozostałych ziem, które znajdowały się pod zaborami pruskim i austriackim. Ale właśnie tak jakby ta wspólność, ta jedność wtedy była bardzo ważna, a dzisiaj, jak widzimy w kontekście wydarzeń w Ukrainie, ta jedność jest cały czas niezwykle istotna, więc staramy się to podkreślać i przypominać, że jednak pewne rzeczy nie zmieniają się pomimo różnych czasów. Czy patrząc z punktu widzenia historyka, można stwierdzić, że gdzieś powstanie styczniowe było tym początkiem poczucia w ogóle narodowego, przynależności narodowej, tej jedności narodowej? W pewnym stopniu na pewno. Niezwykle istotny był tutaj element tego uwłaszczenia chłopów, czyli ta walka o to, żeby ci chłopi poczuli się jednak Polakami takimi pełnoprawnymi, Polakami, czy może raczej obywatelami Rzeczpospolitej Trojga Narodów, jak wtedy chciano mówić. Ale to także jest taki moment, który stał się pewnym kamieniem tożsamościowym dla pokolenia, które w 1918 roku odzyskiwało niepodległość. Józef Piłsudski, czyli ta taka kluczowa, najbardziej symboliczna postać 1918 roku, był przecież historykiem Powstania Styczniowego. On wychował się na tej tradycji. Legioniści polscy także byli tutaj wychowankami tej tradycji Powstania Styczniowego. Tradycji Powstania Styczniowego, która w II Rzeczpospolitej była niezwykle ważna. Powstańcy styczniowi byli fetowani, byli doceniani. No, troszeczkę tak, jak dzisiaj fetujemy chociażby powstańców warszawskich. To był mniej więcej ten sam poziom uwielbienia, szacunku, jakim ich obdarzano. Pokolenia, które wtedy wzrastały, to tak zwane pokolenie Kolumbów, które w czasie II wojny światowej walczyło o odzyskanie wolności, niepodległości, było takimi właśnie potomkami, następcami tych powstańców styczniowych. Więc tak, absolutnie powstanie styczniowe było takim początkiem pewnej świadomości narodowej, pewnego symbolu walki o wolność, o niepodległość. Wystawa ma charakter analogowo-multimedialny, a co dokładnie pokazuje i jakie obrazy są tam prezentowane, w jaki sposób korzystać z tej wystawy i o planach, co dalej po tej godzinie, do tego wrócimy za chwilę. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. High watermelon sugar. High watermelon sugar. High. Do 9 lipca w tej godzinie można oglądać wystawę zorganizowaną przez Muzeum Historii Polski. Wystawę pod tytułem Powstali 1863-64. Naszym gościem jest współkurator tej wystawy, pan Sebastian Pawlina z Muzeum Historii Polski. Dzień dobry ponownie. Witam ponownie. Panie Sebastianie, to proszę nas zabrać w takie mini kuratorskie oprowadzanie po tej analogowo-multimedialnej wystawie. Z największą radością. Wchodząc na wystawę, widzimy tak naprawdę, że składa się ona z dwóch głównych elementów. Pierwszy element, ten taki najbardziej tradycyjny, kiedy myślimy o wystawach, to jest taka wystawa właśnie analogowa, 16 plansz, 16 modułów, które opowiadają nam historię powstania styczniowego od początku do końca, a nawet wcześniej i później, ponieważ zaczynamy od manifestacji patriotycznych w roku 1861. Pokazujemy, jak to napięcie przedpowstaniowe wzrastało, jak ludzie dojrzewali do tego momentu, który doprowadził do zrywu. Zrywu, który wywołała branka. O brance także opowiadamy. To jest jeden z takich kilku elementów, które chyba każdy ze szkoły gdzieś tam kojarzy, kiedy mówimy o powstaniu styczniowym. A więc pokazujemy człowieka, który tą brankę wywołał, czyli Aleksandra Wielopolskiego. Pokazujemy, jakie były jej efekty, czyli ten natychmiastowy zryw. Następnie mówimy o rzeczy, która jest dla nas niezwykle ważna. Rzeczy, która rozpoczęła powstanie, a jednocześnie stała się troszeczkę testamentem tego powstania, czyli o manifestie Rządu Narodowego, manifestie napisanym przez kobietę Marię Ilnicką, poetkę. Rola kobiet na tej wystawie jest dla nas niezwykle ważna. Jeden z modułów poświęcamy w zasadzie tylko i wyłącznie kobietom, takie jak Henryka Pustów-Wojtówna czy Maria Piotrowiczowa. Mówimy bardzo dużo o działaniach zbrojnych, no bo jeżeli powstanie, no to działania zbrojne. Pokazujemy ryciny prezentujące kosynierów, pokazujemy strzelców, pokazujemy elitarne oddziały powstania styczniowego, takie jak Żuławi Śmierci, dowodzeni przez François de Rochebrune. A skoro François de Rochebrune, to od razu tutaj nam przychodzą na myśl obcokrajowcy, którzy walczyli w powstaniu styczniowym, ponieważ to jest rzecz niezwykle ważna w kontekście tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli tej takiej pewnej jedności. W momencie, kiedy powstanie styczniowe wybucha, różni rewolucjoniści z Europy nawołują do tego, żeby Polaków nie zostawiać, wśród nich Giuseppe Garibaldi. Bardzo wielu Włochów przyjeżdża walczyć w powstaniu styczniowym. O nich także opowiadamy. Opowiadamy o udziale księży w powstaniu styczniowym, opowiadamy o udziale społeczności żydowskiej w powstaniu styczniowym. Mówimy o działaniach na Litwie i na Rusi, czyli o tych takich terenach, które nie kojarzą nam się jakoś bardzo z powstaniem styczniowym, a tam jednak także prowadzono walki właśnie w myśl tej jedności, tego herbu trójdzielnego z orłem, pogonią i archaniołem. W końcu dochodzimy do tego zakończenia powstania styczniowego, czyli opowiadamy o człowieku, który chyba się najmocniej kojarzy z powstaniem styczniowym, czyli o Romualdzie Traugucie. Romuald Traugut, znakomicie wykształcony, znakomicie wyszkolony oficer armii carskiej, bohater wojny krymskiej, człowiek, który miał szansę na to zrobić fantastyczną karierę w tej armii carskiej, a jednak w momencie, kiedy został wezwany do tego, żeby służyć w wojsku powstańczym, przyszedł, chociaż był zdecydowanym przeciwnikiem powstania styczniowego. A jednak poszedł, próbował zrewolucjonizować to wojsko powstańcze, ostatecznie aresztowany, ginie 5 sierpnia, stracony 5 sierpnia 1864 roku na warszawskiej Cytadeli, czyli miejscu, które dla Muzeum Historii Polski jest niezwykle istotne. Niedługo się otwieramy tam. I ten 5 sierpnia 1864 roku to jest taki troszeczkę symbol końca powstania styczniowego. Ale my nie kończymy na śmierci Traugutta. My opowiadamy dalej. My opowiadamy o pamięci, która, jak już wcześniej mówiliśmy, była niezwykle ważna w okresie II Rzeczypospolitej, w okresie odzyskiwania niepodległości przez Polskę w roku 1918. Mówimy także o takim niezwykle ciekawym elemencie, którym jest nieśmiertelnik, czyli ten kwiatek zwany także Suchotkiem, który na 50. rocznicę wybuchu powstania styczniowego w Poznaniu był rozdawany jako taki symbol właśnie tej pamięci, tej nieśmiertelnej pamięci o powstaniu styczniowym, kiedy policja pruska się o tym dowiedziała, skonfiskowała cały nakład tych kwiatków, które były wtedy rozdawane. Jeden z tych kwiatków zachował się w raporcie policjanta pruskiego. Dzięki temu byliśmy w stanie go teraz odtworzyć i chcemy właśnie z niego uczynić taki troszkę symbol tej pamięci. Ale to jest tylko jeden element. Tykocin to początek. Gdzie dalej planujecie Państwo pojawić się z tą wystawą? Dalej, 9 lipca kończymy w Tykocinie, następnie ruszamy do Małogoszcza, potem będzie Sandomierz, Sandomierz zamyka nam tutaj Lipiec. Dalej mamy zaplanowany Tarnów, Zamość, Lublin, Katowice, Wrocław. To są miejsca, które chcemy w tym roku odwiedzić. Być może uda się coś jeszcze tutaj zaplanować, zaprojektować, ale już zaczynamy powoli tutaj konstruować trasę na rok przyszły, ponieważ w roku przyszłym, też roku rocznicowym, chcemy dalej z tą wystawą jeździć. Być może wyjedziemy poza granicę Polski, ale o tym, co będziemy, gdzie ta wystawa będzie dokładnie, mogą Państwo tutaj, słuchacze, mogą znaleźć informacje na naszej stronie, którą stworzyliśmy specjalnie z okazji obchodów. Strona ma adres powstanie 1863-64.pl. Tam nie tylko informacje o wystawie, o różnych działaniach obchodowych, które dzieją się w całej Polsce w tym roku i w przyszłym roku, ale także artykuły historyczne, materiały edukacyjne, cała masa ciekawostek o powstaniu stycznia. Czyli nie ma wytłumaczenia, trzeba poznać, bo można poznać historię. Absolutnie. Powstania styczniowego. Wystawa powstaje 1863-64 do 9 lipca w Tykocinie. Naszym gościem był pan Sebastian Pawlina, współkurator tej wystawy. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Wakacyjna lektura w Trójce. Cóż stąd, że człowiek posiada jakąś siłę, doktorze, jeżeli nie ma jej gdzie wyładować? Rzekł po chwili Holmes. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Sprawiedliwości powinno stać się zadość. Proszę nie sprowadzać policji, bo jeśli pani to zrobi, wszystko przepadnie. Czyta Krzysztof Wakuliński. Dziś o 19.50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej ma. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Poznaję nowe kształty. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Żegnamy reklamy. Teraz Michał Grabkowski i muzyczna podróż w czasie. Kalendarium muzyczne. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock. Dzień dobry, 6 lipca i od razu cofamy się do roku 1925, kiedy urodził się Bill Haley, właściwie William John Clifton Haley, który był wokalistą i gitarzystą, pierwszym gwiazdorem rock'n'rolla, który wraz z grupą Comets w 1955 roku wprowadził na szczyt list po obu stronach Oceanu Atlantyckiego singiel z piosenką Rock Around the Clock. Bill Haley był jednym z pierwszych wykonawców, którzy zwrócili uwagę publiczności na muzykę rock'n'rollową. W trakcie swojej kariery sprzedał ponad 60 milionów płyt. Zmarł w lutym 1981 roku. To Bill Haley, Rock Around the Clock, z okazji rocznicy urodzin mistrza. W roku 1963 James Brown zdobył drugie miejsce amerykańskiej listy koncertową płytą Live at the Apollo, nagrana 24 października w 1962 roku. Na wyłączny koszt Browna spędziła 66 tygodni na liście albumów Billboardu. W 2003 roku Live at the Apollo została umieszczona przez magazyn Rolling Stone na 24 miejscu listy największych albumów wszechczasów. Solenizanci dzisiaj, przypominam, mamy 6 dzień lipca. 73 lata kończy Jacek Cygan, który urodził się w 1950 roku w Sosnowcu. 69 kończy Grzegorz Skawiński, który przyszedł na świat w 1954 roku w Mławie. No ale 6 lipca to też smutne daty. 23 lata temu zmarł kompozytor Władysław Szpilman. 4 lata temu odeszła Wanda Warska, a w roku 1971 na atak serca zmarł Louis Armstrong, słynny trębacz jazzowy oraz wokalista. Jeszcze tego samego dnia w hotelu Waldorf Astoria zagrał swój ostatni koncert. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. Trójka do trzeciej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Mogę ci dać tego, co chcesz brać. Tobie już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Są mi to. Wraz z początkiem wakacji rozpoczął się festiwal Kino Letnie Sopot Zakopane. Potrwa do końca sierpnia. Poza codziennymi plenerowymi projekcjami filmowymi, dziś wieczorem będzie miało miejsce specjalne wydarzenie na sopockim molo. O tym wydarzeniu z Pawłem Adamskim, organizatorem festiwalu, rozmawia oczywiście Ryszard Jaśmiński. Fajny film. Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy rozpoczął się we wszystkich trzech lokalizacjach. Rozpoczęliśmy projekcjami w Sopocie Zakopanem kilka dni temu, a we wtorek i środę Giżycko dołączyło do lokalizacji festiwalowych. Na dzisiaj wyjątkowy, najbardziej wyjątkowy dzień naszego festiwalu, bo będziemy wręczali nagrodę festiwalu Diamentowy Klaps Filmowy. I dlatego też dzisiaj szczególnie warto być w Sopocie, właśnie na molo. Dobrze się domyślam, tam gdzie projekcje filmowe? Tak, pod ekranem na molo tego dnia będziemy odświętować. Dzisiaj już przygotowania trwają, już zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Można też wchodzić wcześniej, można też zajmować miejsca. Będzie mnóstwo atrakcji takich wyjątkowych. No będzie nasz laureat główny, ale będzie też wielu gości specjalnych. Ja mogę powiedzieć, że nie zabraknie m.in. Rafała Zawieruchy, Piotra Głowackiego, będzie muzyki raper Luke, który nas też odwiedza. Także będzie wielu przyjaciół festiwalu, kapitan Roman Paszkę. No i przede wszystkim nasz główny laureat, któremu będziemy wręczali nagrodę Diamentowy Klaps Filmowy. No to kto w tym roku odbierze tę nagrodę? No, odbierze że wyjątkowy aktor. W momencie, jak on debiutował i grał rolę Ryszka Lidla na niesamowitym filmie. Do ostatniej chwili trzymacie w tajemnicy informację, kto jest w tym roku laureatem, ale myślę, że w tej chwili wielu słuchaczy już wie, o kogo chodzi. To już ja tutaj nie mogę zaprzeczyć. Zaprzeczyć, nie będę zaprzeczał, ale to jest tak, że laureat to jest w ogóle aktor, aktorka, co roku otrzymuje diamentowy klaps filmowy, ale w tym roku aktorem rzeczywiście, który otrzyma to wyjątkowe wrażenie, jest tak wszechstronny artysta, bo zarówno w dramatycznych rolach mogliśmy go podziwiać profesora Zbigniewa Religii w filmie Bogowie. No, znamy jego też komediowe wspaniałe role. Powiem, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dzisiaj ta osoba będzie odbierała nagrodę i po prostu nie zdradzamy tego, chcemy, żeby to była niespodzianka, ale myślę, że tutaj inteligentni słuchacze już domyślają się, o kim mówimy. Mogę tylko powiedzieć już tak na koniec, że nie bez powodu na ekranie dzisiaj w ramach dnia tematycznego We Love Cinema jest film Zimna Wojna. Wspaniałe polskie kino. Jeżeli ktoś z Państwa nie oglądał Zimnej Wojny, to ja gorąco zapraszam dzisiaj do Sopotu albo do Zakopanego, ale w szczególności do Sopotu, bo będzie tam dużo się działo. No i niczego nie zdradziliśmy, a wszystko już właściwie chyba jest jasne. A jeśli nie, to wieczorem w Sopocie na pewno się wyjaśni. O 21:30 zaczynamy. Zapraszamy wszystkich na sopockie Molo. Diamentowy klaps filmowy. Nagroda najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce. Kinoletnie Sopot Zakopane. Kilkanaście tych nagród już wręczyliśmy i co roku jest to takie, no można powiedzieć, wydarzenie, że gęsią skórkę mam, jak już ona się zbliża, a dzisiaj już za chwileczkę, już za momencik. Także no bardzo się cieszę, że mogę wszystkich zaprosić. A przypomnijmy, sam festiwal jeszcze długo, bo właściwie do końca wakacji. Jeszcze przed nami cały lipiec, jeszcze przed nami cały sierpień i mnóstwo wspaniałego kina podzielonego w sekcjach dni tematycznych. 7 to wszystko jest do sprawdzenia, do przygotowania się na stronie kinoletnie.pl i tam właśnie można obejrzeć też zwiastuny filmów, przeczytać recenzje. Wszystkie projekcje w ramach festiwalu są bezpłatne, codziennie Sopot i Zakopane do 31 sierpnia, a we wszystkie wtorki i środy Festiwal Miast Partnerskich Sopotu i Zakopanego cumuje w Giżycku i tu wyjątkowa rzecz, kino jachtowe we wszystkie wtorki i środy wakacji. Johnny is wild, it's not-